sultajda hadis-i şerif var burada. Evet. Ellerinden tesbihat yapmıştır ki buna şehadet etsinler diye yapmıştır. Evet. İki elinden yapmıştır Efendimiz. Çünkü Efendimizin sağ solu yoktu. Hepsi sağdır Efendimiz'de. Evet. Yani Efendimiz'e sol sağ kavramı yoktur. İki evet. elle yapmıştır. Ve zevceti Resulullah'tan Ümmü Seleme annemiz de bazen böyle hurma çeyreklerle, taşlarla o da Allah'ı zikretmiştir. Yani onlar da tesbihin yani karşılığı. Öyle de yapılır ama Resulullah öyle yaptığı için ben şahsen hoşuma gidiyor. Öyle yapıyorum. Hakkımda en azından şöyle diyecektim bundan sonra. Evet. Bu da bizim için yani büyük bir kazanç. Tabii elhamdülillah. Peki bu şekilde söyleyenlerin bir de ifade ettiği bir şey var efendim. Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin kullandığı misvak hakkında söz oradan açıldığı için oraya işaret tabii, ediyoruz. Neticede bir ağaç deniyor mesela. Bu şekildeki bir söz acaba sünnet-i hakiri görmek içerisine girer mi? Girer. Bütün ulema icma vardır. İcma yapmışlardır. İmam Hazım da o da aynı bir demde o ayet-i kerimenin şeyinde okumuştum. Sünneti inkar etme değil. Sünneti hafife görmek insanın imanını götürür. Çünkü ayet-i kerime var. Ayet-i kerime diyene bak buyuruyor ki o neyi Haşr suresindeki ayet-i kerime var. O neyi getirirse 7. ayet-i kerime. O neyi getirirse alın, ne yettiğinden de sakının diyor. Evet. Şimdi Peygamber Efendimiz bunu getirmiş. Bunu almak mecburiyetindeyiz. Eğer bunu almasak hem bu ayet-i kerimeye ters düşmüş oluruz hem de Efendimiz'e ters düşmüş oluruz. O bakımdan onun getirdiklerini hakir görmek, bir taraftan Allah'ın kelamını hakir görmek, bir taraftan da Resulullah'ın yaptıklarını hakir görmektir. Ki burada bizim ulemamız yani icma yapmışlar. Resulullah Efendimiz'in sünnetini hakir görenler dinden çıkarlar. Evet. Benim bu zamana kadar programımız boyunca anlattıklarınızdan çıkardığım sünnet hakkında şu. Acaba yanılmıyor muyum? Size bunu da sormak istiyordum. Buyurun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti yaşantısı boyunca ne yaptıysa onları aynıyla yapmaya gayret etmek. Yani bunların arasında elbette. Şunu beşer kişiliğiyle yaptıydı. Bunu yok efendim peygamber kişiliğiyle yaptıydı. Bunu yok efendim. Zaten bunlar yanlış kelimeler. Evet. Çünkü sahabeden 3 kişi geliyor. Hazreti Ayşe validemize geliyorlar. Ve diyorlar ki biz Resulullah Efendimizin yani gece hayatını bilmiyoruz. Bize evet. anlatır mısın gece hayatını acaba ne yapıyor? O Hazreti Ayşe validemiz onlara diyor ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Okuyoruz. İşte Resulullah'ın ahlakı Kur'an'dır diyor. Yani hareketleri Kur'an'dır diyor. O da belirtiyor yani Kur'an olduğunu. Evet. Kur'an'daki nasıl Kur'an? وَمَا يَنْتِقُوا عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُنْ يُوْهَا Ona konuşursa vahiyle konuşur. Yaptığı hareketi kendinden yapmaz. Bazı ahmaklar yani Peygamber Efendimiz'i yok bu vahiyle yapmıştır, yok kendinden yapmıştır. Bir tane yanlışını çıkarın bir bakalım. Evet. Yani ömrü boyunca 23 yıl risaleti var, 10 yılda üzzet hayatı var Resulü Kibir Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in. Bu 33 yıl içinde tek bir yalanını, tek yanlışını, tek bir hareketini kim gösterebilir? Mümkün değil. Mümkün değildir. Mesela Duha Suresi'nin 7. ayet kelimesinde de müfessirlerimiz, alimler hepsi hataya düşmüşlerdir. Duha Suresi'nin bu dallende. Ve orada aynı şöyle yazmışlardır. Seni şaşırmış bulmadım diye. Hoppala peygamber şaşar mı? Evet. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak Kalem Suresi'nde ve inneke ala hulkun azim buyuruyor. Muhakkak sen büyük bir ahlak üzerindedir diyor. Evet. Ve başka bir şey edde beni Rabbi fahsenin terbiyemi buyuruyor. Beni Rabbim terbiye etti. Ne güzel terbiyemi yaptı. Hiç evet. Allah'ın terbiye ettiği, Kur'an'a da övdüğü insan hiç şaşırmış olur mu? Evet. İşte maalesef bu müfessirlerimiz de efendime diyeyim burada inşallah dua süresini ben hem onu tefsir ettik, yayınladık. İki sefer zaten istek oldu. Dergide iki sefer yayınladık. Fark dergisinde 24-25 Nolu dergilerde yayınladık. İnşallah bir başka bir program olursa onu da inşallah bol bol anlatırız. Herhalde saatte bir belki sizin şeyinize yani bugün belki programa belki fazla gelir. Evet. Başka bir gün inşallah başka bir zaman mesul olsa bir daha gelirim inşallah. İnşallah. Tabii çünkü biz sünnet de okumda kimin ne sorusu varsa hepsine diyorum. Profesöre dahil açık oturma hazırım. kimin ne diyorsa her zaman her yerde konuşmaya hazırım. Kim sünnet hususunda konuşuyorsa burada hazırım. Evet. Yani telefonlarımız belli, adresimiz belli, yerimiz belli. Evet. Mektup yazarlar, faks çekerler efendime diyeyim. Her türlü imkan var yani. Herkese cevap verecek kudretindeyiz Allah'ın izniyle. Evet. Tabii burada benim çok hoşuma giden nokta Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetine ne kadar çok değer verildiğinin sizin tarafınızdan bir göstergesi. Bu da bizi hakikaten çok sevindiriyor. Böyle bir zamanda insanlar kendini bilmez bazı insanlar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e ve onun sünnetine hücum ederken sizin bu şekilde güzel müdafaa etmeniz de hakikaten bizi çok sevindiriyor. Aslında ben müdafaa etmiyorum. Cenab-ı Hak müdafaa ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak ekremekum indellahi tekakum buyur Cenab-ı Hak. Evet. Allah'ın yanında en üstün olanınız diyor, takvası üstün olanınızdır. Evet. Takva Allah'ın emirlerini yapmak mecburiyetindesin bir defa. Onları bir sayma. Onları evet. Yapacaksın bir defa. Mecbursun evet. Kula. Ama takva sünnetlerle olur. Allah'ın emirlerini yaptıktan sonra nafilelerle olur. Evet. Ancak öyle yükselirsin. Onu da neden alacaksın? İşte onun menbaı Resulullah'tır. O zaman alacağız. Mesela bir hadisi kutsine. Cenab-ı Hak buyuruyor ki Buhari Şerif'te bu hadisi kutsi. Evet. Buyuruyor ki kulum farzları yapar. Farzları yapar. Yaptıktan sonra nafilelerle uğraşır. Öyle evet. Nafilelerle uğraşır ki ben o kulumu severim. Sevince onun gören gözü olurum. Konuşan ağzı olurum. Şiddetle kavlayan eli olurum buyuruyor. Evet. Ve Kur'an'da kim isterse Kur'an'da ayetlerle ben bu hadisi şerifiyle açıklayabilirim yani. Evet. Kim istiyorsa yani adresimiz belli, telefonlarımız belli. Zaten ilim erbabı kendileri bilirler de ama inanmayanlar da gösterebiliriz bunları. Evet. Yani demek ki insanın kıymeti Allah ve Resulüne itaat ettiği müddetçe kıymetlenir. Evet. Yani onun bu ayet-i kerimenin yani ışığında insanın kıymeti takvası yani takvası ne kadar yükselirse insanın kıymeti o kadar yükselir. Takva da Resulullah'a uymak denir. Başka türlü olmaz. Evet. Zaten Allah'ın emrine herkes uyar aslında. Herkesedir. Evet. Benim dikkatimi çeken bir nokta daha var. Onu da sorayım inşallah. Tabii, tabii dinleyicilerimizin de soruları bayağı benim gördüğüm kadarıyla yoğunlaştı. Tabii buyurun. Siz de birazcık tabii haliyle bu kadar. Yok olsun ben söyleyeyim. Ben sabaha kadar konuşabilirim hocam. Yeter ki yani şeydin yani sizin programı yok, aşmış olmayayım yok, ben. Yok katiyen programımıza aşma olmaz da dinleyicilerin soruları yoğunlaştığı için. Tamam. Bir soru daha. Tekrar ediyorum. Sünnet hususunda herkese açık. Telefonlarımız açık. Farkiye vakfımız açık. Telefonları açık. Burası açık. İstedikleri soruyu sorabilir. İstedikleri oturmaya hazırım. Evet. Açık oturma profesörler kim olursa olsun bazı bir takım kendi beğenmiş ve dinlen imanın haberi olmayan bazı soytarılar var. Onlar sanki yeniden din çıkaracakmış gibi bir havalara giriyorlar. Hepsine birden okuyorum. Eğer istiyorlarsa açık oturumda gerek televizyonlarda gerek radyolarda gerek başka yerde bütün ulema karşısında rahat rahat tartışabiliriz bunları. Evet yani kimsenin Allah Resulü'nün sünnetine dil uzatmak hiç hakkı değil. Hadi değildir. Evet. Benim siz konuşurken dikkatimi çekti efendim. Dediniz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın 23 sene bir nübüvvet, bir de 10 sene uzlet hayatı dediniz. Acaba evet. Burada uzletten kastınız neydi? Dinleyicilerimiz belki bunu merak etmiş uzlet olabilir. Uzlet hayatı demek insanlardan uzaklaşmıştır. Peygamber Efendimiz de peygamber olacağını da yani biliyordu. Evet. Biliyordun. Mesela ondan evvel Şam'daki rahipler, Hristiyanlar, Yahudiler, Peygamber Efendimiz'in peygamber olacağını, şeklini, babasını, soyunu, her şeyi biliyorlardı. Evet. Hatta ticaret gittiği zaman da görmüş, tanımışlardı onu. İşte onlara bildiren Allah Resulullah'a da bildirmişti. Evet. Çünkü Resulullah'ta iki nur var. Biri velayet nuru, biri nübüvvet nuru. Evet. Velayet nuru yoluyla Cenab-ı Hak kendinin peygamber olacağını bildirmiş kendisine. Evet. Ve kendisi de 10 yıl insanlardan üzlet halinde yaşamıştır. Evet. Mesela aşağı yukarı Hazreti Hatice annemize evlendikten sonra yani 30 yaşında iken 40 yaşına kadar daima Mekke'nin dışına çıkmış. Evet. İnsanlardan ayrı bir hayat yaşamış. Dağlarda, mağaralarda, ovalarda Allah'a secde etmiş. Allah'a beklemiş ve vahiy ne zaman gelecek diye vahiy bekliyordu. İşte üzlet demek bu demektir. Onu yine Cenab-ı Hak o zaman yönlendiren gene Cenab-ı Hak'tı kendisi yönlendiren. Evet. O zaman dahi tertemiz olan bir Allah'ın izniyle şaşırmış demek ne kadar yanlış bir şey. O zamanlarda Muhammed'in Emin ismi almıştı. Herkes, yani bütün insanlar ona hayran olmuş ve en kıymetli, yani kıymetli eşyalarını onun yanına rahin getirmişler. Çünkü bu o kadar bir, yani insana inanmışlar ki kendisine, ne dese artı ona inan, onun sözünü yaparlardı. Ama ne zaman insanlar ona yani karşı geldiler, ne zaman Allah'ın birliğini, kendi risaletini açıkladığı zaman insanlar ona düşman olmaya başladılar. Evet. Ve sonra evvel hep seviyorlardı, itaat ediyordu. Evet. Ne yazık ki yani o müşrikler dahi Allah Resulü'nden bahsederken saygı dolu ifadeler kullanıyorlar ama maalesef. Ya Resulullah diyor ki, ama bizim bu ümmet cahil ümmet, hayasız ümmet, edepsiz ümmet, peygambere Muhammed diye bir peygamberine ismiyle hitap ediyor. Ulan sen babana hitap edemiyorsun bir defa. Şeran baba, bir peygamber nasıl ismiyle hitap ediyorsun? En azından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen dilin mi kırılır sanki de? Evet. Öyle midir? Evet. Kusura ben Ömer'im de bazen böyle bir celanırız biz. Estağfurullah. Ömer damarımızda bazen kabarız bizim. Yani tabii benim dikkatimi çeken buradaki sizin hayasız ümmet, cahil ümmet dediğiniz kimseler Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İsyan eden insanları diyorum. İnsan, isyan ederler. Yani öteki insanı tenzih ediyorum. Tabii onlar tabii mübarek ki ayrı. Allah Resulü savaş, onun dinine ve onun yolda savaş yaşayan insanları ben bu sözleri kullanıyorum. Evet. Evet, iman ehli olup da hala Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a savaş açmak cüretini gösteren insanlar. Ben bu kelimeyi kullanıyorum. Evet. Ben müsaade ederseniz bir tabii ara daha verelim diyorum. Tabii efendim. Hem tabii siz dinlenirsiniz hem de oldu, soruları da alalım içeriden. Tabii oldu. Ondan sonra ederim inşallah ilahilerden sonra tekrar sizlerle beraber olacağız efendim. Yalnız muhterem dinleyicilerimiz, az önce hocamızın da söylediği gibi bize hala sorularınızı yöneltebilirsiniz. Ta ki biraz sonra soru safhasına geçene kadar, hatta soru safhasında da gene sorularınız olursa yöneltebilirsiniz. Programımızı son noktayı koyana kadar soruları alacağız inşallah. Şimdi kısa bir ara verelim. Telefonlarımız 285-70-62 ve 285-70-63. FM 91.8 sizin sesiniz. Thank you. Alemlere rahmet sensin, şefaat ya Resulallah. Alemlere rahmet sensin, şefaat ya Resulallah. Habibullah kibriyasın, şefaat ya Resulallah. Habibullah kibriyasın, şefaat ya sana salat selam versem. Huzurunda vakfe dursam, sana salat selam versem. Ayağın altını öpsem, şefaat ya Resulallah. Ayağın şefaat ya Resulallah, şefaat ya Habiballah. Sen geldin güller açıldı, aleme rahmet saçıldı. Sen geldin güller açıldı, aşılmaz dağlar aşıldı. Şefaat ya Resulallah. Aşılmaz dağlar aşıldı. Şefaat ya Resulallah. Şefaat ya bize olur mu yük? Yolundayız küçük büyük, şefaat ya Resulallah. Yolundayız küçük büyük, şefaat ya Resulallah. Şefaat ya yetim kapıya geldi, libasını giydirdi. Yetim kapıya geldi, libasını giydirdi. Hasır ile büründük Sıddık Ekberimi. Hasır ile büründük Sıddık Ekberimiz. Cebrail'i görünce hasırdan libas ile. Cebrail'i görünce hasırdan libas ile. Rabbimin emri böyle, hasır giydik bizler de. Rabbimin emri böyle, hasır giydik bizler de. Gökteki melekler de Sıddık'ın hürmetine. Gökteki melekler de Sıddık'ın hürmetine. Rabbimin tecellisi Ebu Bekir'e hususi. Rabbimin tecellisi Ebu Bekir'e hususi. İmandaki kuvveti yoktur onun bir eşi. İmandaki kuvveti yoktur onun bir eşi. Ağzına taş koyardı, suku dedi bağlardı. Ağzına taş koyardı, suku dedi bağlardı. Resulullah'a hayrandı, Sıddık Ekber'imiz. Resulullah'a hayrandı, Sıddık Ekber'imiz. Gelsin vaadin yerine, koy beni cehenneme. Gelsin vaadin yerine, koy beni cehenneme. Öylece büyüt ki de kimseler girmesin de. Öylece büyüt ki de kimseler girmesin. Anaların anası Resulullah'ın parçası. Anaların anası Resulullah'ın parçası. Gel Kerbela'da susuzluktan yanıyor Hüseyin'im. Kerbela'da susuzluktan yanıyor babam yetiş diyerek Resulullah çağırıyor. Resul kızı Fatıma duyulmuyor, adına yalvarıyor Allah'a dayanamam ben sana Hüseyin'i. Şehit olmuş yerlerde yatıyor melekler arştan o güzele bakıyor. Koklasam gül yüzü yalvarıyor Allah'a dayanamam.